na upamaka mataan as kami na piyakaturo na mikiran su mga malaikat guminimbitira isiran o miyamatay gutini mo amikiran su langwan taman amini pagadapa iran na disiran din maratyaya inunta o kabaya o Allah na ugay na kadaklangkiran na di mga tatao. Na lagid aya akyas senggayami ko uman inabi sa ridway ang mga syaitan ko mga manusia gusto mga jin a ipumudyo o sabaad kiran ko sabaad so inirmasan akatero kaansiran maikmat na o kabaya o kagnan ka na dirano to manggulawla na butawanin ka siran agusi aguso giiran babasaasan. Kaanon maitalyado ko sa mga puso o siran adi pumaratyaya ko akhirat. Guan siranon masuat. Guaniran giimang gulawla so siran na giiran gulawlaan adusa. Terwang ka abaadin sa lakaw ko Allah. Baadin asalakaw ko Allah. Apumbabanugin akan ako kuman. Askanyan so tomyuron rakano ko kitab ang katatarutupan sa usayan. Nasusiran abigan ami ko kitab na katawaniran ang mata-mataan agyakuraan na yan na initoron na puun ko kadnan ka abnar. Nading ka din baloya aginawang ka apad ko pag kedua-duaan. Na miya sampurna so katero o kadnan ka abnar agu untol. Da apakasambi ko mga katero yan. Guskan yan so pukanag ang matao. Na amay kaunutan ka so kadaklan ko tao ko lupa na kapukas kairan ko lalan o Allah. Da pagunutan niran arwar ko arangan gubasiran din di pengesar. Mataan na sukadnan ka na skanyan imatao ko tao ang mapupukas ko lalanian. Guskanyan imatao ko keep pakauntol. Nakangkano kumialoy ron so ngaran wala huskano na so mga ayat yan ipaparatyayan niyo na anto na isikap yo ang makaoorn rano. Sa dinyo kakan kumialoy ron so ngaran wala asabnar apisimpadiyan rano magusay so kiaramian arka nuinunta so kiasangtan kanuron na mataan amadakal atanto ap pemakadedeg sabab ko mga kabayairan aribat akena aba katao mataan na sukadnan ka na skanyan imatao ko mga malawani na ganatin yu so mapapayag adusa gusto masulunon mataan na siran agi isukat ko dusa na imbalaskiran din so pisukatiran na di ka no ken ko daon maaloy sungaran wala ka mataan na ya at titu ak kandirwaka na mataan aso mga syaitan na titu a pemudyukan niran so mga salingugupairan kaankanoiran mapemawal na amay kaunutan yung siran na mataan as kanu na titu a mga pananakuto. Inuso tao a ayabtadiran na maatay na inuyagan miskanyan gu singgaya nami sa sindaw a sabab a kilalakaw niyan ko mga manusia belagi dutaw ang makaibarat skanyan sa matatago ko mga lilibutang adiron pagawa. Lagi daya akip kya perasi ami kuda pamaratyaya ko pinggulaw lairan gu lagi daya akya senggaya ami ko umani inged sa mga alak ko mga rarataon ni ungar. Kaansiranon makapagentangan sa marata na dekapagentangan niran sa marata arwar ko mga ginawairan sa diiran mainengka. Na igira adin amya kau makiran at tanda na teruniran adamidin paratiayaan. Adiyami din paratiayaan taman sa di kami kabagan sa lagi do inibigay ko mga sugu o Allah. So Allah ay matao sa sadin sa ipakidiyan niyan ko suguan niyan na kasugat din so siran aming mamarata iungar at kapakaito si ko Allah gusiksa asangat sabab ko kaya pagantangan niran sa marata. Na sadin sa kabaya o Allah ak katuruan niya no na pakaluwag niyan so rarbiyan ko kambayuran tanggo sa din sa kabaya iyan ang kadidagin niya no na mbaloy niyan sa rarb so rarbiyan ang magagat amasimpit lagi duba paka pemana kedeg ko kawang lagi duto akip singgain wala ko siksa ko siran adikum pemaratiaya na giyang kai a Islam ilalan ukadnan ka maka ountol sabnar apis padami magusay so mga ayat ko pagtaw akipakatatadim. Bagyan niran so inged akalilintad si kukad na niran. Guskan yan e panariga niran sabab ko pinggulaw lay ran amapia. Na si ko gawi e akalimudan yang kiran langon na teruun yan hey malilimuda mga jin. Sabnar amadakal alialong yu ko mga manusia. Na teruun no mga salinggugupa iran apad ko mga manusia. Kad na nami kya sawitan o sabeder kami so sabed. Na inisampay kami ko diyan di amin. Aso ini diyan di ikar kami terunian aso apoy idar pa iyo makakakal kanurun din inunta so sa kabaya o Allah mataan aso kadnan ka na maungangan ama tao nagyaya igii ami kapaki kepaaran ko sabad ko mga darwaka ko sabad sabab ko pisu katiran hey kasama-sama o mga jin gu mga manusia bedaa mia kataling umarkano a mga sugu a pedrkano a mapupenutuliran rkano so mga ayatakan gumi pemaka ektiarian iran rkano so kitmu ku alungani wa wai pero uniran pisaksian nami asala so mga ginawami pisaksian nami asala so mga ginawami na mia kalimpang kiran so kawyaguyag ko dunia na saksian iran a ginawairan sa mataan asiran na dapamaratyaya gito man na mataan ada ko buta dukadnan ka ubanian binasaa so mga ingad sabab ko kiyandirwa ka abaso tauron na di makainan ka narko man isa so mga daradat ko pinggulaw layran kada ko kadnan ka ibanian kalilipati sugiran gulaulaan na so kadnan ka ikaw sa akir kulimo ukabayayan na kailang kanun yan gupakasambi sa pagtaw ko riyan niyo sa din sa kabayayan isen o kiadnan niyan kano amin akapuon ko muria tao pagtaw as salakaw mataan aso diandir kano na pakataling umadin gudinyo din kapalaguyin terwang kaya Muhammad hay pagtawakan galbuk kano sa din sa kapasang niyo ka mataan at galbuk ako mambu na katokawan niyo buo antawaa ikaw kebaloy arkyan so mababanto gayngad mataan na ya adipakas lang sa maliwanag suda pamaginuntulan na singgayan niran so Allah ko inadnian amang nga perperan gumanga ayam sa kipantag na pitero iran agyaya na bagian wala sa iko taguiran akabuka gugyaya na bagian o ipamanakot wame na sumyabaloy a bagian o ipamanakot iran na di ipraot ko wala na sumyabaloy a bagian wala na ipraot ko ipamanakot iran mi kerata-rata so ipkukumiran na lagi daya akya parasin yan kung madakal kung mga pananakot to kukapbunua kung mga wata iran o ipamanakoto iran kaniran siran mabinasa guaniran siran karimbuti ko agama iran na upama kakabaya wala na diran o to manggulawla na butawaning ka siran aguso giran bebasan akabukag na pitero iran agia mga ayam ae gugia perperan ae na inisapar da pakakanon a inunta so kabaya ami si ko teguiran akabukagu mga ayam a inisapar so karurani ko mga likudian ko mga ayam adiranon pagaluin sungaran wala ay pangangkubun bedelan yan siranden ko ay pangangkubiranon. Gupitero iran aso matatago ko mga tiya na unggay amang ayam na kabisa o mga mama. Raktano na kiaram ko mga karumatano na amay ka mabaloy amatay na tumpo-tumpok siranon. Bedelan yan siran ko inirupairan akabukag mataan askanian na maungang namatao. Sabnar amyalogi susiran apiamunuiran sumangawatairan sa kalalalungan kena aba katao o gukiaramiran so pagperiran pagperkiran wala ay niangkob ku wala. Sabnar amyadidag siran guda siran maka kedeg sauntol. Naskanian so Allah amyadin ko mga sapad agi imi mita atar gudi mita at mita atar guso korma guso perporan ambida-bida akep kapakanaon guzeiton guso dalima amakap serupa igu dimakap sesarupa ikangkano kuungan yan igira amyunga gutunayan yung suzakat yan kualungan akap ragunaon gudikano tebuakar kamataan askanian na din yung kebubayaan sa mga tabuakar guinad niyan so sabad kumang ayam ap keruran gudi keruranan kangkano ko pagpurkano Allah gudinyo kedega so yung mga okit o shaitan, mataanas kanian na riduen yung amapayag. Walo, ang gaganapa si iku bili-bili, aduwa gusi iku kambing, aduwa terwang kaabas so dua mama inisaparian, antawa so dua bebay, antawa so mia rangkom skanian o mga tiyan o dua bebay, panutulan yung rakan si iku katao o skano na mga benar. Gusi iku unta, aduwa gusi iku sapi, aduwa terwang kaabas so dua mama inisapar. Iyan antawa su dua bebay antawa sumyarang kum sekanian o mga tiyan o mga bebay antawa bekano kipa kadadar pa gue ni ay sugur kano aya o Allah. Na baadun alawan o adar waka ko tau nga inang ko biyan su Allah sa kabuke kaanian madadag su mga manusia sa kena aba katao. Mataana su Allah na dinyan pungguna naon su pagtaw ada mapagdepa maginuntulan. Terwang kaya Muhammad ada katoon de katoon ko ko ini ilahem rakan ay nisapar ko kan inisapar ko ken akakanianon inunta o mabaloy amyatay udina rugu at tumiuga udina sapo o babuy kam mataana skanian na marsika. Udina kandirwa ka ini panambay o to ko salakok wala na sadin sa kasangtan akena ay berwaka gudi malawani na mata na sukadnan ka na manapi ang makalimuun. Nakiara mami kusiran ang mga Yahudi sa so uman ni Adin kanukunian. Gusto sapi, gusto kambing, nakiara mamikiran sa mga sibu at dua oto. Inunta so kaawidan o mga likod at dua oto. Udi na so mga tinai, udi na so miniluok kutulan. Ito man iinibadala mikiran sabab ko kyander wakairan na matam mataan as kami ititu ang mga benar. Na opak ang bukag kairan na terwang ka kadnaniyo ikirak ka. Aso kadnaniyo ikirak ko limo arangkom. Guda pakaran ko siksa iyan ko pagtaw ang mga rarata iungar. Pero uno siran amyaman ako to opa makakabaya o Allah na di kami mamaapan ako to. Gudi makapan ako to sa mga loksami. Gudi amisapar ami ang may tubo. Lagi dito akyapakam bukaga o siran amyaw na aniran ko mga sugu taman sa kiyataaman niran so siksa ami. Teruang ka baadun asisir ka no akatao na gumaw niyo. Kami to ada pagunutan yo arwar ko arangan ka bakano din gipangsar. Terwang ka narkwalla so karina at tarotop na ukabayayan na mataan na katuro kanunyan langon. Terwang ka apakadarapa. Pakadarpaan niyo ang mga saksi yo asiran so saksi aniran ang mataan na swalla na kiaramian na ya na usaksi iran na din kasiran bida asaksi gudi nga din ka pagunuti so mga kabaya o siran at piyakambukagiran so mga ayatami gusiran na diran paparatayaan so akhirat asiran na sukad na niran na primbang niran teruang ka asong kanu si kabatian ko so kiaram rakanu ukad na niyo din niyo panakuton swalla sa may tubo. Gu piepia inyo sumbala lok sa tanto aka piepia gu din yung bunwa sa mga watayo sa puun ko kamiskin kas kami ipagperkano agusosiran gu di kano pagubay ko mga pakasisingay so mapapayagun so misusulin gu din yung bunwa so baranyawa as inisapar wala inunta o si ko kabunar dito man na inisuguyan rekano to kaanyo sabuta gu din yung pagubaya so tamo ko ilo inunta o so kapyan yan taman sa iraot ko kakasadian gu tarotopan yun so kapagasad gu so katimbang si ko kauntol da a ipuliugatami ko baranyawa a inunta so kagausian na igirap pero kano na paginuntulan ang kano, api asi iku tunganin niyo gusto diyan diyo Allah na tumanan niyo, gito man ikinisugo niyan kano ron kaanyo katanudi. Na mataan na giyaya ilalanakan ang makauntol na kadaga niyo sa kanyan, gudin niyo kadaga sa mga pad-alalan kamablag ka no, kamablag ka no niyan kulala niyan, gito man ikinisugo niyan kano ron kaang kano makapananggila. Orian niyan na inibigayami kumusa so kita bataroto kumipiap ya guusayan ko langwan taman guturuan gulimo kaniran maparateya so kiptuuna aniran ko kadna niran nagyang kaya Quran na kita bay ni turu na miskanian api akan deklan sa mapia na unuti niyo skanian gu pananggila kano kaangkano mi pangalimo ka. Uban yung matiro ayabu at tirunan ko kitab na su dua pagtaw kumyaw naan nami na mataan nami abaloy kami at titu adi sumasabot ka pupangadi iran. Udi na uban yung matiro iupama ka mataan na sir kami ni turun so kitab na kebaloy kami din alabiya miya toro adi siran na sabnar a adin amya kaumarkano a karina apun kukadnan yung guturuan gulimo na baadin alawan na derwaka kutaw apiakan bukagin so mga ayat wala gutya likudan niya no to imbala sami din ko sira no to apa manalikod ko mga ayat kami sumarata asiksa sabab ko kaya talikudiran baadin apneoniran arwar ko kapakatalingo makiran o mga malaikat udina so kapakatalingo maukadnan ka hey Muhammad kumasa kakukumakon dulun-dulunan o mga uripan yan sa alungan na kiyama udina so kapakatalingo mausabad ko mga tanda o kadnan ka aso kasbang walungan sa sedupan si iko alungan na kapakatalingo mausabad ko mga tanda o kadnan ka na di makanggay aguna ko ginawa sa paratiayan yan uda paratiaya sa paganay udina denggalbek ka denggalbek ko paratiayan yan sa mapia teruang ka anayo kanu ka mataanas kami nanumanayo kami mambu mataanas sosiran ami sisibaya ku agamairan gumititindega na de labut kakiran amai tubuh ka suke suke suairan na si ibu pakandud ku Allah urianian na penutulnian kiran sepinggulau lairan sa tau ami talingumanian sumapia na adin abagianian na sapulo amanga lagi dien amanga pipia gus sa tau ami talingumanian sumaratan na de imbalason arwar ko lagi diyan sa disiran ke sa limbutan. Teruang kaya Muhammad ang mataan na sakin na tiro ako kadnan ko kulala na makauntol a okit ang makasusugat a okit o Ibrahim ang makauntol gukna miya baloy apad ko mga pananako to. Teruang ka ang mataan na susambayang akan gusto simba ko, gusto kawiyaguyagakan, gusto kapatayakan narakwala akadnan o mga kadin. Daas ako to ayan nagiya iinisugurakan gusak ni ipaganay kuming babayuran tang ko Allah. Teruang ka baadin asalakaw ko Allah ap mabanugan ko akadnan. Askan yan ikadnan ulang wantaman na kasoka tooman iginawa adusa abaw ni hindi bondi tegurar. Gudika kewiden. Gudika widen o maawid su awid o pedian orianian na subu su kadnan niyo ikendudan niyo na penutul niyan rekano sunganin askano na din niyo to pagayunayunan. Guskan yan so miyadin rekano ang mga khalifa ko lupa gupia kaumbo niyan so sabad rekano ko kapuruan o sabad sa mga deradat. Patungan kanunian ko inibigay niyan rekano mataan aso kadnan na magaan ikan deden gumataan askan yan na titua manapi ang makalimun. Surah Al-Araf. Si ikungaran wala amasaling gagaw ang makalimun. Alif Lam Mim Swad. Swalla imatauku pakaantapan ni anon. Gya ungkay Al-Quran na kitab ay niturun. Giyangkay Al-Quran na kitab ay niturun kaya Muhammad. Na dia ya gege dia yang gege gugutun. Na dia yang gugutun ararab. Ka kaan kami pemaka ikhtiar gum penanadem ar gum ya maratiaya unuti niyo sa Quran a ini turun rekano apuun ku kadna niyo na dinyo pagunuti so salakor kanian a mga panarigan miya ka ito akapakata demiyo na madakala inged a bininasami a miya kaumon so siksa ami ku kagagawi udi nasiran na kituturugin siran ka kituturugin siran ku kautu u alungan na de miya baloy a dawa ira gue ni ko makau makiran so siksa ami arwar sakyatir wairan sa mataan as kami na miyabaloy kami ang mga derwaka na mataan na pagisaan nami din sa mga tao as yuguan siran gu pagisaan nami din sa mga sugu na mataan na penutul na mikiran din sa pinggulaw lairan si ko katao gu kena aba kami di makadadarpa na sukatimbang sa alungan noto na untol na sa din sa makapanad sa mga timbang iran na siran man na siran ipumakasin oras lang sa maliwanag. Na sudden sa makakup sa mga timbang yan na siran man so liugiran sa mga ginawairan sabab ko kiaong kirairan ko mga ayatami. Na saban sabenar apiak kepar amis kano ko lupa gu singgayan amis kano roo sa mga kauyagan na miyaka ito akap penalamatiyo. Gu saban sabenar ay nadinamis kano orianiya na pimbuntala namis kano orianiya na pitiru ami ko mga malaikat at pangalimbabaan kano ka pangalimbabaan kano ko Adam na miya ngalimbabaan siran inunta su iblis ka damapad ko miya mangalimbabaan. Pitiru o Allah anto na imiya karner ka sa dengka ka pangalimbabaan sa ko sugunakan ska pitero o iblis sa sakni tungo adi suadam kay nadna kong ka apun sa apoy na inadin ka skanya na apun sa lipaw pitero o Allah panukaka din kadait iba kasi di maratabat na awak ka ka mata na ska na padkumya makaito pitero o iblis abgi akong ka sa talik taman kuwalungan ng kawiyagakiran pitero o Allah ang mataan ska napad ko piyang abubugan sa talik. Pitero o iblis na sabab ko kya baluyang karakan adedag na mataan na bekenang ko siran dun sa ayan ko lalan ka makauntol. Uriyan yan na mataan na sungwang ko siran dun si ko kasasanguran niran gusi ko talikudan niran. Gusi ko mga kawanan niran, gusi ko mga diwang niran, na din ka matoon so kadaklan kiran o panalamat. Pitero wala, aawa ka, puun rakan yan, asurga at papawingan a inibuang na mataan na sa din sa munot rakakiran na mataan ay penu akan skano din ko naraka jahannam langon na pitero o Allah hay Adam babalingkas ka gusi karumang ka ko surga na kangkano sa din sa kabayayo aduan na di ka na pagubay sang ka iakayo ka mabaloy kanu apad ko mga darwaka na piangun sisiran o syaitan kaanian kiran kasawai so idadalong kiran ko kaayan kayaan, kukayaan niran, gupitero yan ada kinisaparan, arkano ukad na niyo sang kaya kayo, arwar sa uba kano mabaloy adua malaikat, uli na mabaloy kano mapad ko pangakakal ko surga, na misapakiran sa mataan na sakin na padin ko pamanguya orkano sa mapia, na minibabayan siran sabab ko ikmat na kagia kataaman niran so kayo na kiasawang kiran so kayaan niran adua na ayamia taadiran nagia diiran kapanangker ko raon sa sorga pinditariran at tiawag siran o kadnaniran bakor kano de sapar ng kananakayo gubakor kano de terwa ang mataan aso syaitan na riduin niyo ang mapayag piteruiran kadnanami miya durata miya ginawami na udi kaming kanapigo kaming ka di kalimun na mataan na kebuli kami din apad ko miya ngalulugi pitero wala atapad kano sa susabad kano na riduay o sabad gu adin arkyo ko lupa akap teknaan gu kawiyagan daman ko waktu o kapatay pitero yan pan arung kano kawiyag gurun kano pematay gurun kano pakagmawa. Hey mga moria tao o Adam, sabnar at tiruna na miskano sanditaran at pakarinding ko kayaan niyo gu ikataid na so unditaran na kapananggila na gito ito mo, ito man napad ko mga tanda o wala kaansiran pakatadam. Hey mga moria tao Adam, di ka no pakidedag ko syaitan lagi do, kaya pakaawaan yan ko dua lokasi o puun ko sorga at pluksan yan kiran luksan yang kiran sun ditarnian, lekasan yang kiran sun ditarniran, lekasan yang kiran sun ditarnian, kaanian kiran mapaki ilay, so kayaaniran, mataan as kanian, napakailay kanunian sa kanian agus mga pagtaunian sa dinyo siran kailay. Mataan na biluyami sa mga syaitan ang mga panarigan o siran adi mapaparatiaya. Gu igira minggulaw la siran sa pakasisingay na tiruuniran amyataon na misaya sa mga loksami gu swalla na inisuguyan kami ay ayatiruang ka. Ang mataan na swalla na dinyan isugus so pia makasisingay inunyo pakipiruon ko Allah so da kataon niyo ron. Tiruang kaya Muhammad ay nisugurakan o kadnang ko so kauntol. Bentak niyo sa mga hadap yo kwala. Si iko, umani ka sumbayang gu, suwaswate niyo sa kanyang sa bubunayon na neurons. So okay ko kapagintaw lagi do kya po kya punian kano madin akapa kakasuin niyo. So salampok na tiroyan gusto salampok na miya tangkad kiran so kadedag. Mataan na sira na kinwairan so mga syaitan ang mga panarigan salakaw kwalla. Ay arangan ni ran na mataan na siran ikipa kauntol. Hey mga muryataw Adam, sulutan niyo sumapia konditar niyo ko umani wakto akap sumbayang. Gukang kano, guinom kano, gudikano penubra mata nas kanian na dinian kebayaan se pemanubra terwangka antawa isumnya parku kanditara ku para hiasan wala aso inadnian arok ko mga uripenian gusto mga pipi ako pagper terwangka agian arok ko siran amia maratiaya si ku kawya guya ku dunia kebisairan ku alungan na kiyama lagi daya kapagusaya mi ku mangayat ku pagtaw ang mga tataom terwangka aya bu ay nisapar o kadnan ko na pia makasising ay so mapayagun gusto masulan gusto dusa gusto kapan kapangarasi sa diuntol gusto keep sekoton niyan keep sekoton niyo ko Allah ko daa ini toro niyan nun akan katantuan gusigi agus katantuan gusigi niyo gusto giniyo kapakitiroon ko Allah ko daa kataon niyo ron na umani pagtaon na adna diyan diyan ko kabinasairan na apabila makaumaso diyan dikiran na diran misndu sa isa kauras gudiran makatang hey mga muryataw Adam amay ka mga talingum markano so mga sugu a pedrkano a pemanutul niran kano so mga ayatakan na sa din sa manang gila gu pipia na de pangandamiran gu disiran makambuko kwalungan na maure na so siran a piakambuko giran so mga ayatami gu pimaratabatan niran na siran man i mga tao kunaraka sa ron siranun din makakakal na baadun alawan adarwaka ku tao ay nangkubian so Allah sa kabuko udi na piakambuko giran so mga ayatiran iyan siran man na iproud kiran so kipantagiran ko kitab taman sa apabila makaumakiran so mga suguami na saguami akuwa ko mga nyawairan sa teruniran andedin so piang pianunggan andedin so pianunggan niyo asala ko ko Allah nas isimbagiran amya ilang siran kami nas seksianiran so mga ginawairan sa mataan na siran na miyabalisiran ada pamaratyaya. Pero unwala, soldkano arakis o mga pagtaw aandang amyay post kumyaunaan niyo ang mga jin ag mga manusya. Kung naraka umani makasolda pagtaw na ipumanintayan sa pliyan, taman sa amay ka makapararauta siran roo lango na turuon umyaurikiran sa makapantag kumyaunakiran akad na nami siran na ya idumyadag kami na telingumay ka telingumay kasiran sa siksa at takop ko naraka turunian aadin arko umani sarkano at takko siksa o gayd na dinyo katawan na turuno miya unakiran kumiyawrikiran ada milalawan niyor kami na taamin niyo sa siksa sabab ko pinggalbuk iwa marata mataan na susiran at piyakambukagiran sa mga ayatami gupi maratabatan nila na to na dikiran kalkaan sa mga pinto o langit budisiran makasold ko surga taman sa di makasold so unta ko puso uragum na lagi daya a imbedelami ko mga rarata iungar adin abaginiran ko naraka jahanam ay igaan go adin ap mangikulob ko kapurwaniran a apoy na lagi daya a imbedelami ko mga derwaka na sumya marateya go pinggal bukiran sa mga pipiya da ay paliugatami ko baraniawa a inunta ko kagaganian kagaganya na siran man i mga tao ko surga sa ron siran nun din makakakal. Na iniliwa mi, so matatago ko mga rarbiran at dengke. Pamangundas ko kababaan niran sa so mga lawasay, gupteroon niran sa so pudi na rakwala. At tumyuro raktano, si kaditano maturo udatano turwa o Allah. Sabun-sabunar aminyuma o mga sugu ukad ng tano, sabunar na ito wakiran aginan man sa surga api aki kawalir kano sabab ko pinggulaw lang yung amapia. Na ito wag o mga tao ko surga ko mga tao ko naraka at sabunar amiyataon nami so inidiyandir kami ukad na nami a benar na ino miyataon niyo so inidiyandir kano ukad na niwa benar pero uniran a uway na ipananawag o pananawag ko pagultaniran ang mataan at so murka o Allah na si ko mga darwaka. Si Ranso pangalang ko lalan wala guplulubaan ni ran noon aka bukugin. Gusiran na so akhirat na ongkir ni ran. Nang kaaltan si ran sa rinding guadin na mga mama ko liyawa o pagal makikilala. Iran sa umanisa kiran sabab ko tanda iran na iptuwagiran ko mga tao ko surga akalilinta desir kanu. Desiran nun makasol desiran na adin na panginamiran sa kapasol diran ko surga. Naigira amya tingres sa mga kailairan ko tampar ko mga tao ko narakan na pero niran kadna nami di kaming ka ang baloy apad ko pagtaw ang mga darwa ka. Guadun at huwag no mga tao ko paglit ang mga mama ang makikilala iran siran sabab ko mga tanda iran sa turuon iran ino miya kalinding rkano so piyani mo iyo ang mga tamok gusto kaya pa nakaburyo. Basira na yan so inisa pa iyo sa pakasampayin kiran da pakasampayin kiran wala alimo teruong kiran asold ka no kusurga da pangandam iyo gu da aming buko iyo na ito ba gu mga tao ko naraka ko mga tao kusurga sirayat. Sirayati kami niyo ko ig udina so ini pagperkano Allah isembagiran amataan aswala na ini saparian aduaya ko da pamaratiaya. Siran na biluiran so agama iran kabimbenan gu katembangan. Gumia kalimpang kiran so kauyag-uyag ku dunia. Na salungan na na pakalipatan nami siran lagi do kia pakalipatiran ko kitumo kitemu ko alungan iran na guso. Kia sangka iran ko mga ayat ami. Na saben-sabenar abiga nami siran sa kitab api agusaya miskanian si ko katao atoruan agulimo ko pagtaw ama paparat tiaya. Baadin apneo niran arwar ko kapakatan na iyan. Si kualungan ang makatalingo maso pakatan na iyan na matiro o siran ang mga makalipaton guwani asabnar amin yumaw mga sugu ang kwadnan tano so benar na baadin ang mga panandigan tano kaantano iran masandig udina batano pakakasuya ko dunia kaantano makanggalbag sa salakaw ko pinggalbag tano. Sabnar amia binasairan so mga ginawairan gumia kawatan kiran sa piang belaniran akabukag. Mataan aayakad na niyo na suwalla amia din ko mga langit agusulupa sa mga kanam alungan. Orian niyan na mitak na ko oras ipindalong yan so gagawin ko daw na pakitundugyan nun sa magaan. Winad niyan sa alungan, gusto ulan, gusto mga bituon. Apaunot-unot ko suguan niyan. Tano din, karakyan, so kya pangadin. Gusto suguan, so tis wala, akadnan o mga kadin. Pangnikano ko kadnan niyo sa kapangaling babaan, gumasulan. Mataanas kanyan na din yan kabayaan sa so pupalalawan. Gudikano peminasa ko lupa ko oriano kya tanorian gupang ni kanoron sa makapantag sa kalak agu arap mata na sulimo wala na marani ko mipiapia guskanian so pembutuan ko mangandu guskanian sa pembutawan ko mangandu apa malata ko unaan ulimo yan taman sa igira amia kawid sa gebun akka pependen sa oran na ipemakaigami skanian ko ingdamia tay so lupaon napakaturon pakaturonan pakatoronan nami sur pakatoronan nami ron so ig na isa ba pa miron akka pakagmawa mi ko umani mga unga lagi dayaman akka pakagmawa mi ko nyamatay ka ang kano pakatadem pepakatadem na so inga dama pia na pakagmaw sa mga toon sabab sa idinukad na niyan na so inga damarata na de pagmaw ron ang mga ngato inong tao kaplugate lagi de yaagi iami ka salin-salin na magusay ko mga tanda ko pagtaw ang mananalamat ko Allah sabun-sabunar asyo guwami sunuh ko pagtaw niya na pitiro iya na hay pagtawakan suswatan niyo su Allah ka de Tuhan niyo asalakaor kamiyan salakaor kanian mataan na ipkawanakan sa ano ko siksa kwalungan alabi mala pitero o mga nakuda ko pagtaw niyan ang mataan at kailaya miska din ko kadadag ang mapayag pitero o no ay pagtawakan darakan so kadadag ugay na sakan na sugu apun ko kadnan o mga kadnan ipsimpayakan rakano sa mga suguan o kadnan ko gupangatumaan ko skano gukatawang ko puun Kung Allah so din yung katawan, inuago ka no, pumamasasak, ya pakaumar ka no, unda o, apuun ko kadnan yung aming gulalan ko mama, apadr ka no, ang kanunian. Ka ang kanunian mapakaiktiar gu ang kanu makapananggila ka ang kanu mi pangalimo na piyak ang buka giran na siya butamis kanian gusto mga pedian ko kapal na inaladami so siran a piyak ang buka giran sa mga ayatami mataan na siran na miyabaloy siran a pagtaw adi makadipa makanuno. Gusiw gami ko pagtawa ad so pagrira na hud. Pitero iyan ahay pagtawakan. Suswatan niyo swalla kadatuhan niyo asala kaorkan iyan ino kanu di penanggila. Pitero mga nakuda asuda pamarati aya ko pagtaw niyan ang mataanas kami na pakailami skaden ko kamumundui. Gumataanas kami na sabnar aarangan na mirka na pedko mga bukag. Peter Ohud, ahay pagtawakan. Da kamumundoy rakan na ugay na sakan na sugu apuon ko kadnan o mga kadin. Ipsampayakan rakano sa mga suguan o kadnan ko. Gusakan na pangtumar kano a kasasanaan. Ino agu kano pumamasa sa kya pakaumar kano undao a... Uun ko kadnan yung aming gulalan ko mama apadrakano ka ang kanunian mapakaiktiar na tadmin yung guwani baluing kanunian ang mga kalipa ko oriano pagtaw no gupia kalawang kanunian ko kadin sa kapanga ala na tadmin yung sumalimu wala ka ang kanun makasilang sa maliwanag. Itero iran ba ayak ya pakatalingumang kasir kami na anami masimba sa wala ay sa kanian gu anami kaganati sa simbaan ng mga loksami. Na talingumaan kar kami so ipangangalak kar kami upad ka kung mga benar. Itero uhud asabnar adin amiatang kadrakano apun ko kadnan niyo asiksa gurarangit. Inukanurakan giipakipawala makapantag kung mga ngaran ini. Kumangaran ay ni pamatu ni Ron Scano gusto mga loksiw ada ini turunon wala akatantuan. Na nayaw kano ka mataan na sakan na pediw apad o kinanayaw. Na siya butamis kanian gusto mga pedian sabab ko limo apun kami na tinipadami so kapusan o siran apia piyakambu kagiran so mga ayatami gudisiran maparatyaya. Gusiw gwami ko pagtaw as samud so pagariran as saleh pitero iyan hay pagtawakan suswatan niyo swalla kada tuhan niyo asala kaorkan niyan sabnara aadin amya kaumar kanong akari na apun ko kadna niyo katei soon tao Allah nanaon niyo na butawalin niyo sa kanian ko kapangangan niyan ko lupa o Allah gudin niyo ron tumun sumarata kamasugat kanu siksa ang malipadis na tadmin niyo gwani abaluin kanu niyan ang mga khalipa ko ori ano ad gubigang kanunian sa derpa ko lupa gikano makambubalay ko mga kapantara nun sa mga turugan ko pepenunggirb kano ko mga palaw sa mga walay na tadminyo so mga limo o Allah gudikano peminasa ko lupa ama makakaid kano itero o mga nakuda asiran sumyama nakabur ko pagtaunian ko siran adi paka nganganinan amya maratiaya apadkiran abanyu katawi amataan na susaleh na siyugu apuun ko kadnanian pitiruiran amataanas kami na mataanas kami na so inisuguun na paparatian nami oto pitiruosiran amya manakabur amataanas kami na sa piyaratiayan yu to na inungkirami na biunuiran suunta gupi maratabatan niran susuguan o kadnan niran gupi teruiran ahay saleh talinguma kar kami sa ipupangangalak talingumaan kar kami sa ipupangangalak kar kami o saka na pedko mga sugu na miyadan salsiran ulinog na kiapitaan siran kung mga ingdiran amyamang dira. Na inawaan yan siran gupitero yan hay pagtawakan sabensabenar amin ni sampay akan kano susuguan o kadnan ko gukya pang tumangkos kano na ugay na dinyo kebayaan so pamang tuma gusyugu ami so lat guwani na pitero yan ko pagtaw niyan inunyo gingulaw la aso piyakasisingay adabon mingulaw la miyakaw naan miyaw na niyos a isa bu kumakadin. Matanas ka no na kaya din a pangabayaan niyo na sa mga mama asambi o mga babay. Kinakas ka no na pagtaw a mi mamalawan ni. Na dahi ni simbagun o pagtaw niyan arawar sa kiatirweran sa pakawan niyo siran ko ingad niyo kamataan na siran na mga tao a susute. Na siyabut amis kanian gusto mga talokon inunta so karuman yan kami abaloy apod ko yang miyamang ibagak ko siksa na piyakawranan na misiran sa oran na ator na pamimikiran ang kaso miyang betad o kya akiran ko mga rarata iungar. Gusto gwa mi ko pagtaw ang majan sa pagariran so pagariran na swaib pitero yan. Hey pagtawakan suswatan niyo swalla ka Tuhan niyo salakaw kanyan sabnar adin amyakaw markano ang karina apun kukadnan niyo na taroto paniyo so kapag sad gusto katimbang gudinyo kurangi ko mga manusia so ngani-ngani niran gudikano peminasa ito man imapiarkano oskano nakipaparatiaya gudikano pemagayan ko uman ilalan pangangalak ka no gu pangalangan niyo ko lalan wala sa miyaratiaya rekanian gu pembenugan niyo ron a kabukugien gu tadmin niyo gue ni ko maito ka no na piyakadakal ka no niyan na pamimikiran niyo sa miyam betado kya akiran ko miyam aminasa na mataan na adin na sabad rekanu a piyaratiayaran so inisugurakan ku adin na sabad adairan paratiaya a na puntang kanu taman sa kukumantan wala kaskanian itaralbi a mapia ko mga kukuman.